kosmos. Totalna pustka. I nawet nie mam komu dać przepisu na mojego wyjątkowego dorsza. Jakby wszyscy się gdzieś pochowali. Wygląda na to, że Pascal był tu przede mną. Gotuj z gwiazdami, bo teraz świeży filet z dorsza bałtyckiego kosztuje tylko 2,49 za 100 gramów, a wieczarki 2,99 za 500 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz, kupując Feminost, otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 3 lutego, jest 15. Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Premier Kopacz mówi o założeniach polskiej polityki zagranicznej na ten rok i wyjaśnia sprawę kredytu dla Kijowa. Niemiecka telewizja przed polskim sądem. Stację CDF pozwał były więzień Auschwitz za określenie polskie obozy zagłady. 8 dżihadystów zatrzymanych we Francji prawdopodobnie nie mają nic wspólnego z zamachami w Paryżu sprzed 3 tygodni. Kredyt dla Ukrainy będzie przyznany na zasadzie pomocy wiązanej, tak zapowiada premier Ewa Kopacz, wyjaśniając kwestię obiecanych władzom w Kijowie 100 milionów euro. Rząd zajął się dziś założeniami polskiej polityki zagranicznej na nowy rok. Dokument jest zastrzeżony i nie jest podawany do wiadomości publicznej, ale nie jest tajemnicą, że sprawa polityki wschodniej jest tu najważniejsza. Polska będzie wspierać Ukrainę choćby w reformach gospodarczych, walce z korupcją, ale też i w odbudowie państwa, obiecuje premier Kopacz. 100 milionów euro. Ta pomoc będzie na zasadach bardzo określonych. To jest kredyt na zasadach pomocy wiązanej. Znaczy to tyle, że jeśli władze Ukrainy wskażą obszar, na przykład do odbudowy na terenie objętych działaniem wojennym w tej chwili, to nasi przedsiębiorcy pojadą właśnie tam, wykonają tą pracę, a my w ramach tego kredytu zapłacimy naszym przedsiębiorcom. A z drugiej strony Polska będzie wspierać politykę unijnych sankcji wobec Rosji. Decyzje w tej sprawie mają zapaść na szczycie w przyszłym tygodniu. W Krakowie ruszył proces przeciwko niemieckiej telewizji CDF. Stację pozwał były więzień Auschwitz Karol Tendera, oburzony określeniem polskie obozy zagłady, jakie znalazło się na jej stronie internetowej. Chodziło o zapowiedź programu dokumentalnego na temat nazistowskich obozów Auschwitz i Majdanek. Karol Tendera domaga się przeprosin, sprostowań informacji i wpłacenia 50 tysięcy euro na cele społeczne. W pozwie jest postawiony wyraźny wniosek. Przeproszenie nas za te pomówienia, za bezczelne kłamstwo, bo to jest fałsz historyczny. Fałszują. Nie było tak, że to były nasze polskie obozy. To są po prostu niemieckie, na ziemiach polskich. Pełnomocnicy niemieckiej telewizji domagali się oddalenia pozwu. Na zarzuty stacja odpowiedziała na piśmie, informuje adwokat Karola Tendery Szymon Topa. Oczywiście wyrazili ubolewania z tego tytułu, że to się pojawiły. Wyjaśnili, że to jest przypadkowe, wynika z faktu, że posługiwali się tekstem uzyskanym od telewizji Arte. W związku z tym umknęło im to. O tak. My próbujemy wykazać, że tego typu określenie, poza tym, że fałszuje historię w sensie obiektywnym, ma również wymiar osobisty. Wywołuje krzywdę, między innymi u pana Karola, osób, które to przeżyły. Karol Tendera jest autorem książki o Polakach i Żydach w Auschwitz. Współpracuje z Fundacją Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau. Francuski kontrwywiad zatrzymał 8 dżihadystów. Operację przeprowadzono w Lyonie i na północnych przedmieściach Paryża zamieszkanych przez imigrantów z Afryki. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 22 do 46 lat. Według policji tworzyli siatkę zajmującą się przerzucaniem ochotników do walki w Syrii u boku islamistów. Jak na razie nie stwierdzono żadnych powiązań między nimi a terrorystami odpowiedzialnymi za zamachy w Paryżu przed 3 tygodniami. Dwóch z zatrzymanych mężczyzn właśnie wróciło z Syrii. Szef resortu zapewnił, że walka z terroryzmem bezustannie trwa i dodał, że jutro wchodzi w życie rozporządzenie, na mocy którego władze mają prawo zablokować dostęp do stron internetowych wychwalających terroryzm, integryzm islamski Polski i nawołujących do dżihadu. W tej chwili toczy się ponad 160 dochodzeń przeciwko 500 osób podejrzanych o sprzyjanie dżihadowi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A na koniec w serwisie o grupie parlamentarzystów, która kilka dni temu osiągnęła szczyt. Tym razem chodzi o szczyt dosłownie. Grupa posłów i senatorów zdobyła bowiem najwyższą górę Afryki, Kilimandżaro. Wyprawa miała charakter charytatywny, a jej uczestnicy wrócili właśnie do Polski. Na warszawskim lotnisku witała ich Monika Sułkowska, która jest teraz z nami w studiu. Monika, przypomnij, dlaczego nasi parlamentarzyści wyruszyli na Kilimandżaro, no i ilu stanęło na szczycie? Na afrykańską wyprawę wyruszyło 37 osób, a na szczyt Kilimandżaro udało się wejść niemal wszystkim uczestnikom, mówi jedna ze zdobywczyń góry, senator Alicja Chybicka. Z tej grupy 37-osobowej tylko dwie osoby nie weszły na szczyt, także jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tego, jak to przebiegło. Pod wrażeniem tego wyczynu, w końcu Kilimandżaro to niemal sześciotysięcznik, był także przewodnik wyprawy, alpinista i zdobywca Korony Ziemi Tomasz Kobielski. Takiego wyniku na szczycie, to mimo wielkiej wiary w nich, nawet ja się nie spodziewałem. No ale wszystkim mocno kibicowałem i jak mieli jakieś chwilowe załamania, to mówiłem, że jeszcze troszkę będzie słońce i będzie dobrze. Że warto, bo bliżej jest do szczytu niż na dół. A cel wyprawy to pomoc chorym dzieciom. W ten sposób nasi parlamentarzyści chcieli zwrócić uwagę na problemy podopiecznych kilku fundacji, m.in. fundacji AKOGO czy Promyk Słońca. I co ważne, całą wyprawę parlamentarzyści zorganizowali w ramach własnego urlopu i za własne pieniądze. Więcej o tej wyprawie i o akcji w dzisiejszej popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. W serwisie to tyle. Wieczorem i w nocy wszędzie możliwe przelotne opady śniegu, a na południu trzeba będzie uważać na mgły osadzające szać. Od minus 9 stopni w Małopolsce do minus 4 w centrum i minus 3 w Wielkopolsce. Jutro w całym kraju na przemian chmury i słońce i przelotne opady śniegu, które ominą tylko Pomorze Zachodnie. W Augustowie minus 3, w Warszawie 0, we Wrocławiu plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Walentynki romantyczne? A może platoniczne? Niezależnie od temperatury uczuć, w Rossmanie znajdziesz idealny prezent w idealnej, okazyjnej cenie. Rossman. Pragnienia i potrzeby. I znacznie więcej na walentynki. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Sygnał, który mówi, że w tonacji Trójki, zapowiedział audycję w tonacji Trójki. Głos, który sugeruje, że to audycja w tonacji Trójki, rozpoczął tonację Trójki. Ja przyznam się, nawet nie sugeruję, tylko raczej obwieszczam. Wręcz. A głos, który mnie obwieścił, to Anna Gacek. A głos, który sam się obwieścił... Bo sam się pan jakoś... Zaplątaliśmy się trochę, tak, ale możesz powiedzieć. Przedstawię pana, dobrze. Wojciech Mann. A ja przedstawię Zofię Kruszewską, Zofia Kruszewska. Tak, przedstawiamy i Halina Wachowicz, którą też przedstawiamy. A teraz ja przedstawię pierwszą piosenkę, z którą jest kłopot. Ponieważ można mnie posądzić o manipulacji i oszustwo, gdyż... Ta piosenka miała być tydzień temu, ale się nie zmieściła. Czyli wydawałoby się, że straciła prawa do wystąpienia dzisiaj, bo jest inny temat. Ale udało mi się wykonać woltę znaną w środowisku radiowym jako wolta Anny Gacek i dopasowałem tę piosenkę do nowego tematu. Czyli nie przyszło panu do głowy, że ja, wiedząc, jaką miał pan ochotę zagrać ten utwór w ubiegłym tygodniu, wymyślając temat na ten tydzień, wymyśliłam go, dając panu możliwość zagrania go dziś. Nie, to mi w ogóle nie przyszło do głowy. Aha. Przyszło mi do głowy, że jestem taki sprytny, że do każdego tematu tę piosenkę bym dopasował. A Ale jak udowadniam co tydzień, nie jest to jakaś wielka sztuka. Tak, i tym bardziej trudna będzie zagadka, o czym dzisiaj. John Lennon w piosence Stealing Glass, która, przypomnę, idealnie pasowała tydzień temu, bo było o metalach, prawda? I stal, tutaj mamy stal. A dzisiaj Ania wymyśliła temat, do którego ta piosenka niespodziewanie idealnie pasuje. Podaj kiwam temat. Głową, tak, kiwam nieradiowo głową. Temat to ogólnie dość narysowane słowo. Tu już sobie pomagam, panie Wojtku, na potrzeby moich dzisiejszych wyborów muzycznych. Słowo wysoko. No tak, wysoko, rzeczywiście. I dlatego piosenka Steel and Glass o wieżowcach ze stali i szkła jest po prostu jak ulał, jak na Ale już się pan pochwalił w wejściu przed piosenką. Już kto miał ja usłyszeć, że... Nie ustaję w chwale, mogę jeszcze raz powiedzieć, jak bystry jestem i jak ładnie dobrałem. W punkt, tak się o tym mówi. Otóż tak. To. Ja też myślę, że niczego sobie wiem. Pan się już tak przygotował usteczka do tego, żeby podać numer SMS. Tak, tak. Już rozpoznaję ten układ. To jest taki odruch, jak on się nazywał, ten pies. Pies Paweł i te 71335 oraz man@polskieradio.pl. Jest pan taki łatwy do rozszyfrowania. No, to jest pozorne. Pod spodem labirynt, nie do przejścia. Może po prostu to si się tak układa, że trudno było z czymś innym pomylić. Od 7. Może ci się coś układa i może nawet żyjesz w takim bardzo błędnym mniemaniu, że mnie rozszyfrowujesz. No ale żyj w tym mniemaniu. Będę w nim pozostawać, słuchając piosenki, którą wybrałam, tak? Jeszcze pozostając też w temacie. No zatytułowana jest High, czyli wysoko. A zespół, który nie dość często, myślę, pojawia się w naszej tonacji, bo chyba oboje lubimy, a tak jak mówię, nie często, zespół The Cure. No nie często, no bo on się troszkę zestarzał. No to sprawdzimy. Jednak się zestarzali. Troszkę. A ja w ogóle tak nie uważam. Ty masz swoje słuchanie, ja mam swoje. To już minęło parę lat od tej płyty, rzeczywiście. Minęło. Ale to i tak jedna z nowszych w dzisiejszej audycji, tak podejrzewam, złośliwie. No, ja nie ukrywam, że dzięki tematom, które pojawiają się co tydzień, ja mam szansę wygrzebywać różne płyty i wykonawców, no i piosenki, które normalnie by się nie pokazały na antenie. I to mnie cieszy bardzo, bo piosenka nienadawana zamiera, blednie, herlawa się robi i taka właśnie smutna bardzo. Jakoś tak przykro mi się teraz zrobiło. No bo taka jest rzeczywistość. A ja piosenek. Tak czasem tak źle mówię o tych piosenkach, które pan przynosi. No i to mi się nie podoba, ale no, słuchacze ocenią podejście do piosenki. Do piosenek trzeba podejść troskliwie, szczególnie nie mówię o niedobrych piosenkach. Tych moich, nazwijmy to. Ale widzisz, uderz stół, Gacek się odezwie. Nie. Dobre piosenki powinny być przypominane, tak jak ta za chwilę, która nie dość, że jest dobra, to jest na temat. Ponieważ jest o wysokiej kobiecie w czarnej sukni. A jak wysokiej? Bardzo wysokiej. Grupa The Hollies, dla porządku mówię. I bardzo się cieszę, że Jacek przysłał wyjaśnienie, o co chodziło z psem Pawłem. Znaczy, to był mój taki niby żart. Jacek wie, że chodzi o psa Pawłowa, który kiedy się ślinił, to Pawłow mu włączał światło i No ale no, u nas światło cały czas, Pawłowa nie ma. Nikt się nie śni. Nikt się nie śni, czyli to była taka paralela właściwie, paralela tylko. The Hollies ode mnie, a od Anny Gacek? Klasyka. No to już niepokojąco brzmi, bo może pójść w jedno albo w drugo. Tak. W dobro albo w niedobro. Wiele myśli teraz we mnie, panie Wojtku. Tak? Ile? Dwie. Jedna taka, że przed chwilą powiedział pan, że tak dobrze jest przynosić rzeczy nieznane. To jest znana piosenka. Z drugiej strony powiedział pan, że piosenki czują, więc myślę sobie, że nie skrytykuje pan tego wyboru, bo piosence zrobi się przykro. Ale ja nie mogę być bezkrytyczny. Jeśli piosenka będzie flakiem, nie to jest... jej to w oczy powiem. Nie, już ustaliliśmy. Dean Blunt to jest flak, więcej się w tej audycji nie pojawi. Dziękuję, to już... tak. Tak. A to jest, no tak jak mówię, no z pewnym zawstydzeniem przynoszę tę piosenkę, ale nie to jest się, jedna z tych, które sprawiają, że można pokonywać te wszystkie góry, wyżyny z taką melodią w tle. No matter where you are, no matter how far, just call my name, I'll be there in a hurry, on that you can depend and never worry. No wind, no wind, no rain, no rain, oh, winter's cold. Remember, life holds for you one guarantee. You'll always have me. And if you should miss my lover one of these old days, if you should ever miss the arms that used to hold you so close, or the lips that used to touch yours so tenderly, just remember what I told you the day I set you free. Nie sądzę, że powinienem zrobić przykrość tej piosence. Nie ma takiego powodu. Nie ma, nie. Ale patrzysz takimi oczami. Nie, ja się jeszcze wewnętrznie bujam do tego utworu. Widocznie bujam się jak sarna. No więc ja, no tak, bo sarny słyną z tego, się bujają. Więc dobrze, że ładna piosenka w tej audycji. Nie nowa, ale wracając do naszej rozmowy o tym, że piosenki gdzieś tam schowane i nie antenowo prezentowane zamierają, to mam przykład niesamowity. Płyta, proszę Państwa, i Anno, której nie wydobywałem z półki, nie wiem, kilkanaście lat. Zespół niby znany tym, którzy lata 60. pamiętają, taki bardzo niegrzeczny, zmontowany The Pretty Things, ale to jest już z późniejszego okresu, kiedy oni stracili tę swoją zadziorność, zrobili się psychodeliczni i lekko niepokojący w sensie swoich wyborów artystycznych. No i piosenka, której tytuł jest odzwierciedleniem tego okresu, mianowicie She's Tall and She's High. Wydawałoby się, że tak... Jak pan to przetłumaczy, panie Wojtku? No, że ona jest wysoka i chyba poszła po schodach na górę. No w każdym razie wydawało mi się, że taki bez sensu tytuł, ale on ma swoje znaczenie oczywiście. A na szczęście dla ciebie, jeśli nie polubisz tego utworu, jest dość krótki. Ona jest wysoka i jest wysoka. Ale to szybko. A przecież ja powiedziałem, że krótka. Ale to ja tak jeszcze nie... To może jeszcze raz ci ją... Nie, niekoniecznie. Nie. Takie sobie to było, tak nawiasem mówiąc. Wiedziałem, oczywiście. Ale to już druga wysoka kobieta w pana wyborach. I na tym koniec. Chociaż nie, jeszcze jedna będzie, jeśli się zmieści. No jak jest wysoka, to może się nie zmieścić. A ja tak zrobię, że się zmieści. Mhm. Teraz ode mnie wysoka kobieta, bo jest wysoka. No proszę Państwa, ale tak Państwo naprawdę są jest świadkami. Wysoka. To znaczy kobieta, która śpiewa, jest wysoka. To nie jest piosenka nie o wysokiej kobiecie. Ale wysoka kobieta znowu. Wysoka kobieta, tak. Prawie 1,80 m. I też jest na schodach wysoko? Nie. O, ona wtedy była wysoko. Wysoko. Tak, ale to też nie to wysoko. Clouds. Aha, tak no jest tak, zatytułowany no tak, no tak. Ten utwór. No chmury są raczej wysoko niż nie. Należy, różnie. Tak? No. A minął pan kiedyś jakąś taką na wysokości wzroku? No oczywiście, potknąłem się wręcz. A to była tam droga, żeby zamortyzować ten upadek, czy nie? Ja jestem sam tak zbudowany, że ja amortyzuję. A to wygodnie się panu upada. Bardzo. Kiss girls, won't you promise her smack? Is she pretty on the inside? Is she pretty from the back? We'll be right back.

Nie, miałem sentyment do tego Richiego Havensa i zawsze się martwił, że już skończył, bo mógłby jeszcze. No to co, Anno, 15-17 minut do wypełnienia. Ja mam jeszcze w zapasie wysoką kobietę, a ty? Teraz też wysoka kobieta. A, no proszę. To ciekawe, nie myślałam o tym, przygotowując te piosenki, że wokalistki dzisiaj wysokie dość, bo to kolejna pani mierząca prawie 1,80 m. Jeszcze czuję się zainspirowana pana wyborem, bo też teraz Ptaszyna będzie. Mówię Ptaszyna, bo to taki niedługi jest utwór. Więc ten... Aha, ale może być na przykład o kondorze, a to jest duży ptak. Kiedy posłucha pan tej piosenki, coś jest w niej takiego, że raczej wróbelek, aha, sikorka no może. Nic większego? Tak to nie brzmi. Ja mam nadzieję, że nie ujmuję teraz czegoś utworowi Florence and the Machine, ale to... Ja mam propozycję. Porozmawiamy o tym po piosence. Pelikan, struś, nie? Fleming, nie. Wrócę do mojej myśli. Porozmawiamy o tym po piosence. Well, I didn't tell anyone, but a bird flew by. So what I done, he set up a nest outside, and he sang about what I'd become. He sang so low, sang so clear, I was afraid all the neighbors would hear. So I invited him in just to reason with him. I promised I wouldn't do it again, but he sang louder, louder inside the house. Song you'll ever sing. Held him down, broke his neck, taught him a lesson he wouldn't forget. But unbound dreams began to creep, the old familiar tweet, tweet, tweet. I am my mother's. No i jaki pelikan? Mogło być o dużym ptaku. Myśli pan, że jednak? Szczególnie w końcówce. Na początku mógł koliberek tego, ale potem... Ptaszysko. No, łabądź albo coś takiego. Łabądź pasuje. Gęś duża. Nie, taka... gęś to już nie. Indor. No, panie Wojtku. No co panie, no indor duży, okazały. No ale taki nieatrakcyjny, a to była ładna piosenka. Indor jest nieatrakcyjny. Indor jest bardzo atrakcyjny. No na talerzu może, ale tak to... Ale jak możesz zabić ptaka, żeby go zjeść? Przestań. A pan co? Już wiemy, że nie marchewki z groszkiem. No marchewki nie. Martwię się, bo mi wysoka kobieta się nie zmieści, ale postaram się w przyszłym tygodniu, żeby był temat taki, żeby się zmieściła. A teraz będzie O, teraz to rozumiem. Miłość w windzie. I to nie na parterze. W tej windzie był taki bałagan, że nie ten utwór wskoczył, ale jak to w windzie, można to skorygować. Second floor, hardware, children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down.